I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation, I should have played it cool. The situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone. Een geruststellende gedachte, vind je ook niet? Het kan ons allemaal overkomen. Ja. En dan hebben we het natuurlijk over de liefde. En dat is maar goed ook. Garrett Gates, Any One of Us. Stupid mistake. Ja, een lelijke vergissing. Dat kan ook in de liefde. Welkom bij de nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. We gaan er weer tegenaan. Een uur lang verrukkelijke muziek. Gewoon om je ogen een beetje te verwennen. Zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. Want dat kan ook nog natuurlijk. Wat gaan we doen vandaag? We gaan lekker veel muziek draaien natuurlijk. Ik zie al iets moois staan. Zo meteen. Carole King. It's too late. Nou, daar is het niet te laat voor. De muziek is trouwens vandaag uitgezocht door Anja van Aalst, zoals iedere vrijdag. Dus de muziekkeuze zit vandaag ook wel weer helemaal snor. Naast de muziek hebben we ook een paar interessante onderwerpen. Gisteren bijvoorbeeld won Foodwatch van Friesland Campina. Het gaat dan over vanillevla. En wat valt er dan te winnen? Nou, je hoort het zo meteen. Dat is wel interessant hoor. De illustre school, die doet ook van alles. Je kunt daar bij wijze van spreken les krijgen op academisch niveau. Hoe dat zit, dat hoor je straks. En we gaan aan de thee, ja, met Guido Antunes. Hij is theesommelier. Wat is dat? Nou, hij gaat het straks uitgebreid vertellen. Als ik tenminste niet ga zitten stotteren. Hier in de show, hier in De Late Avond.

De mooiste muziek die hoor je hier bij jouw lokale oproep. En de muziek van Jim Diamond hoort er natuurlijk bij. I Should Have Known Better. En Carole King natuurlijk. Een mooie klassieker uit de jaren 70 van de vorige eeuw. We hoorden van haar It's Too Late. Hier in deze mooie late avond. Er is wat aan de hand. Er is wat aan de hand met een van de meest gegeten toetjes van Nederland. Er is iets aan de hand met Friesland Campina, want die verloor een beroep over de vanillevla zonder vanille. Een zaak aangespannen door Foodwatch, de voedselwaakhond. Ik ga over de vanillevla en deze zaak praten met Sjoerd van der Wouw. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Meneer van der Wouw, Foodwatch, de voedselwaakhond, heeft Friesland Campina voor de reclamecodecommissie gedaagd vanwege iets met vanillevla. Wat was er aan de hand? Wij ontdekten dat ze in de optimaal vanillevla, dat er helemaal geen vanille in zit. En dat is wel Europese wetgeving die dat vereist. Dus wij zijn naar de reclamecodecommissie gestapt. Die heeft ons al een tijdje geleden daarin gelijk gegeven. Maar Friesland Campina die accepteerde het niet, ging in hoger beroep. En dat hebben we nu gelukkig ook gewonnen. Ja, maar we weten toch allemaal al lang dat er geen echt vanille zit in de vanillevla. Ja, dat is het cynische eigenlijk. Hè? Dat mensen eigenlijk al vanuit gaan dat producenten je misleiden. Maar de wet zegt gewoon een naamgevend ingrediënt. Dus als iets staat in de naam van een product, dan moet het er ook echt in zitten. Dus vanillevla moet vanille in zitten. Anders moet je het gewoon noemen vla met vanillesmaak. Dan weet je, oh, er zit geen vanille in. Het is alleen maar de smaak van vanille. En dat gebeurt dus heel vaak. En helaas hebben veel consumenten al de cynische houding van, ja, dat wist ik eigenlijk al, dat klopt donder. Maar wij willen het omdraaien. Wij willen gewoon dat die producenten zich aan de wet gaan houden. Ja, maar nu is Friesland Campina niet de enige die dit doet. Meer producenten doen dat toch? Ja, klopt. Friesland Campina kwam zelf in het beroep van 80% van alle producenten, alle vanillevla is zonder vanille. Dat is wat ik vroeger als kleuter ook tegen mijn moeder zei van ik doe dat, maar ja, al mijn vriendjes doen het ook, dus dat is niet zo erg. Dat is natuurlijk niet echt een hele volwassen verdediging, dat zei de reclamecodecommissie ook. Maar wij gaan die lijst die zij hebben overhandigd van de andere vanilleproducenten zonder vanille, gaan we ook zeker gebruiken om al die producenten aan te schrijven, om te zeggen, hier moet je aan de wet houden, verander het maar. Ja, maar is er wel überhaupt vanillevla te koop in ons land met vanille erin? Ja hoor, ja. Friese Campina kwam zelf met haar onderzoek met ongeveer 20%. Dan zitten vaak vanille-extract of gemalen vanillestokjes in. Dat kun je ook zien in de kleine lettertjes van de ingrediëntenlijst. Alleen ja, die zijn heel klein. Die staan op de achterkant en op de voorkant word je dus misleid. Ja, wat moeten de fabrikanten nu gaan doen? Ja, dus Friesland Campina die heeft dus te horen gekregen, jullie handelen in strijd met Europese wetgeving tegen misleiding. Ze kunnen twee dingen doen. Ze kunnen of vanille in hun vanillevla gaan doen. Ja, dat ligt eigenlijk het meest voor de hand. Of je moet het geen vanillevla meer noemen, maar bijvoorbeeld wat je vaak ziet, hè, koekjes met bananensmaak. Dan hoeft er geen banaan in te zitten, maar alleen de smaak van banaan, vaak door een kunstmatig aroma. Nou, dat mag dus ook, dus je mag het nou vla met vanillesmaak noemen. Ja, maar dan heb je als extra verkoopargument als producent, als je er echt vanille in doet, met echte vanille erin. Ja, precies. Dus dan, hè, dat zie je vaak, dan staan er van die prachtige afbeeldingen met vanillestokjes erop. En dan weet je, oké, okay, dit is niet een namaakproduct met alleen de smaak. Nee, dit zit er echt in. En een aantal consumenten die vinden dat gewoon belangrijk. En je moet dus als consument ook het verschil kunnen zien. Is de uitspraak onherroepelijk? Ja, dit, we hebben in eerste instantie van de commissie al gelijk gekregen van de reclamecodecommissie, nu van het college van beroep. En nou is de uitspraak definitief. Ja. Op welke termijn gaan we in de schappen in de supermarkt de gevolgen ervan zien? Ja, dat blijft tot nu toe een beetje vaag, want Friesland Campina heeft wel aangegeven dat ze zich gaan houden aan de uitspraak van de reclamecodecommissie, maar ze hebben nog niet aangegeven wanneer en hoe precies. Dus dat is voor ons ook nog een verrassing. Er zal in ieder geval wat veranderen en ook die andere producenten moeten het veranderen. En dan duurt het bij zo'n vers product toch wel 2-3 maanden, denk ik. Ja, voordat alle verpakkingen op zijn. Ja, al die verpakkingen zijn natuurlijk een hoop voorgedrukt. Er ligt nog een hoop in de winkel, dus reken op een paar maanden. En dat geduld heeft u wel? Ja, kijk, wij vinden het belangrijk dat de progressie wordt geboekt. Dus dat we vooruitgang hebben, dat hebben we nu. En ja, dat maakt ook niet op 2 weken op aan. Die ruimte geven die producenten dan wel, maar ze moeten wel zo snel mogelijk doen. Goed, zijn er nog andere zaken in de pijplijn bij Foodwatch? Nou, we gaan zeker hierop door, want je ziet het wel vaker bij meer producten. Dus we gaan verder kijken hoe we kunnen proberen die misleiding aan te pakken. Ook de NVWA manen om nou eindelijk eens werk van te maken. Want zij zeggen steeds dat ze het belangrijk vinden en dat ze iets aan doen, maar dat ze het niet zo belangrijk vinden dat ze actief gaan handhaven. En ja, dat maakt natuurlijk dat die producenten zich vrij voelen om zich niet aan de wet te houden. Foodwatch houdt het in de gaten. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over Foodwatch? Op onze website foodwatch.nl. Sjoerd van der Wouw van Foodwatch, de voedselwaakhond. Hartelijk dank. Graag gedaan. Dag. De distance entre les toits, ce sont des choses qu'on ne dit pas, que je ne devrais pas te dire. La mer, les étoiles et le vent, depuis que je te vois sourire, je ne les aime plus autant. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl.

Veel hits, Carly Simon, maar de hits die ze maakten, die waren dik vet in orde. Waaronder deze dus. Jorden van Aar, Coming Around Again. We gaan het hebben over het illustere gebeuren in Schiedam. De illustere school. Wat er te beleven is, hoor je hier in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik een halve historicus, of een hele historicus. In ieder geval een man die ook achter de toog staat, maar ook van alles erbij doet. Rob van Klaarwater, welkom. Uit Schiedam. Ja. Dat helemaal komt. Bekend. Helemaal bekend. Ja, maar jij doet veel in geschiedenis, toch? Het interesseert je heel erg. Het interesseert me heel erg. Nou ja, ik heb ook een museum, het Borrelmuseum. Dat zit achter je neef. Dat zegt wel wat natuurlijk. En ik ben voorzitter van de Illustere School. En onder andere doen we altijd mee met het landelijke, de maand van de geschiedenis. Dat is altijd in oktober. Mm-hmm. Dus daar zit in ieder geval wel veel geschiedenis in. Ja, en de Illustere School komt regelmatig bij elkaar om lezingen te doen, onderwerpen te behandelen en dat soort zaken. Dat klopt. Mij. Ja, en we zijn nu weer natuurlijk weer op zoek naar het onderwerp van dit jaar in oktober is zij, hij. Dus we zijn op zoek naar mensen die daar eventueel een lezing over zouden willen geven. Ik heb al een paar dingen ingevuld. Ja. Dat is altijd een zondagmiddag. Zij, hij. Je moet even een ondertiteling geven, want dat is een beetje kort door de bocht, denk ik. Ja, nou ja, ze verzinnen altijd een onderwerp. En dit jaar is dat zij, hij. En als je het boekje mag geloven, dan gaat het eigenlijk over de geschiedenis dat de zijen eigenlijk ondergeschoven zijn bij de heien. Oh, okay. Dat er meer koningen worden genoemd dan koninginnen. Hoewel ik dat niet helemaal zo vind. Zeker als je uit Schiedam komt. Omdat dan heb je natuurlijk twee hele belangrijke, Ludwina en Aleida, die het eigenlijk allemaal hebben uitgemaakt. En dat waren vrouwen. En dat waren vrouwen, En de beroemdste vrouwen van Schiedam. Juist. Dus ja. Ik denk dat voor Schiedam niet echt geldt. Maar er zijn wel een heleboel leuke aanknopingspunten. Bijvoorbeeld zelf denk ik te gaan praten, een lezing te geven over Haversmit. Nou, die heeft over heel veel zijen gesproken in zijn gedichten. Als Piet Paaltjes. Ja, dat moeten wij even bijzeggen. Want niet iedereen kent François Haversmit, maar ik denk dat Piet Paaltjes meer bekend is. Of, ja, dat klopt. Ja? Ja, dat is ook zo. Daar gaat het allemaal over dan straks. Ja, onder andere. Maar we hebben natuurlijk ook een voorjaarsprogramma hebben we net afgesloten. En we hebben nog in juni, als het goed is, een activiteit. En dat is het beklimmen van de toren van de Grote Kerk in Schiedam. Mm. De Sint-Jan. Maar er zijn natuurlijk mensen die daar niet naar boven kunnen. Dus daar gaan we eerst een filmpje van maken. Dat doe ik samen met Jan-Willem van Kijk. En daar maken we dan een leuke reportage van. Dus de mensen die dan mee willen die kunnen erboven. En mensen die niet mee willen of kunnen, die hebben dan een filmreportage. Oh. Die tegelijkertijd in het spul dan wordt Mooi gevonden. Ja. Ja, om het zo te doen. Ja. Dat in het voorjaar in de Illustere School. Ja, het Jenevermuseum loopt gewoon door. Het Borrelmuseum. Borrelmuseum, sorry. Ik heb wel veel Jenever. Maar ja, het heet officieel Borrel. Nou, het is wel leuk dat je het zegt, want eigenlijk heette mijn café, of het Borrelmuseum heette eerst Jenevermuseum. Maar goed, dat wilde het Jenevermuseum zelf graag gebruiken. Dus andere, die naam heb ik toen gegeven aan ze. Dus het is het andere Jenevermuseum, zou je kunnen zeggen. Ja. Daar heb ik sowieso natuurlijk veel proeverijen en veel is er veel te zien over en voornamelijk de verhalen, de geschiedenis van de Jenever en van de tijd vanaf de middeleeuwen tot nu. En je hebt nog tijd om die verhalen te vertellen en jenever in te schenken en ze te laten proeven. Nou, mijn vrouw schenkt ze vaak in en ik vertel de verhalen. Oké, nou dan heb je het keurig verdeeld. Ja. Ja, dat is mooi, want er is een hoop te doen. Er is ook nog een gewoon café dus. Ja. We hebben ook gewoon het café, maar daar geef ik wel vaak jeneverproeverijen en vertel ik vaak die geschiedenisverhalen. Maar het gaat heel veel over de geschiedenis bij Rob van Klaarwater. Nou ja, het is moeilijk om over de toekomst te praten natuurlijk. Want het is meer verleden dan de toekomst. Ik ken mensen die de toekomst voorspellen, maar goed, die zitten er ook wel eens naast natuurlijk. Dus je kan beter in het verleden kijken en heb je het terecht goed. Voorspellen is heel moeilijk, voor alles de toekomst betreft. Dus we blijven maar in de geschiedenis. Ja. En dat heb je in ieder geval verteld, de Illustre School. Hoe kunnen mensen je bereiken als ze willen weten over het programma van de Illustre School? Het programma gaat binnenkort weer op onze website staan. En dat is dis-is.nl. Dus dis-is. .nl. Dit is de Illustre School, kan je ook intikken hoor. En dan kan je ook gewoon bij het programma gaan kijken. Rob van Klaarwater, dank voor het gesprek. Heel veel succes met alles wat je onderneemt en doet. En die maand van de geschiedenis is nog een eind weg, maar die komt er ook weer aan. Hè? Zeker weten. Dankjewel. Altijd bij elkaar, mijn armen om je heen. Mijn allergrootste liefde, dat wist ik echt meteen. De allerlaatste weken, de dagen gingen snel. Dichtbij komt het afscheid, moeilijk wordt het wel. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Ga, schat, want je moet. Ik weet je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Zou ik zeggen dat ik op je wacht, dat de toekomst naar ons lacht. Dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer, ik wil geen ander nooit meer. De koffers staan al buiten, de achterklep slaat dicht. Een laatste lange kus in het vroege ochtendlicht. Je kijkt me liefjes aan en pakt me stevig beet. Ik fluister in je oor dat ik je niet vergeet. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Dat je aan mij echt genoeg had. Zeg dat je niet hoeft te gaan, schat. Ga, schat, want je moet. Ik weet je moet. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Als het even kon, dan bleef ik nog een nacht bij jou. Dan zou ik zeggen dat ik op je wacht. Dat de toekomst naar ons lacht. Dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer, ik wil geen ander nooit meer. Nooit meer zal ik voelen wat ik voel voor jou. Ik hoop dat ik kan leven zonder jou. Kom ga nu maar, veeg je tranen weg. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. Ze ging weer eens lekker hoor. Kelly Clarkson hier in De Late Avond op jouw lokale oproep. Already Gone. En Volumia ervoor met afscheid. Goh, komt uit 1998. Zo lang geleden alweer. En het zit nog zo fris in het geheugen. Straks in de show gaan we het hebben over thee. Met thee sommelier Guido Antunes. Hij is behalve raadslid in Schiedam ook een kenner van allerlei soorten thee. Boeiend. Je hoort het zo meteen naar Dr. Hook en een little bit more. When your body's had enough of me and I'm late. can, I'm gonna love you a little bit more. Come on over here and lay by my side. I've got to be touching you. Let me rub your tired shoulders the way I used to do. Look into my eyes and give me that smile, the one that always turns me on. And let me take your hair down, 'cause we're staying up to greet the sun. Dr. Hook, zonder zijn medicine show. Ja, het is even niet anders. Hij nam er al na 3 hits afscheid van. Het is wat. We gaan het hebben over thee. En een theekenner komt zo aan het woord. Jawel, hij weet er alles van. Guido Antunes, hij gaat in gesprek met onze eigen Mariska de Vries. Guido Antunes is raadslid en voormalig secretaris van de afdeling Schiedam. En hij is provinciaal bestuurslid met de portefeuille coördinatie en ondersteuning lokale afdelingen. Maar hij heeft ook een hobby en daar gaan we hem nu over ondervragen. Hij is theesommelier. Nou ken ik wel een wijnsommelier, maar een theesommelier is nog niet zo bekend volgens mij. Wat doet een theesommelier? Is dat vergelijkbaar met een wijnsommelier? Absoluut. Wat een theesommelier doet is kijken welke theeën passen bij welk eten. En dat is net zoals een wijnsommelier dat doet. Kijken welke wijnen goed passen bij de maaltijd. Ja, nou zijn de meeste mensen kennen van vroeger gewoon de zwarte thee. Tegenwoordig is de groene thee ook wel populair. Maar en dan heb je natuurlijk alle smaakjes, alle kunstmatige smaakjes in de thee. Maar ik neem aan dat we het daar niet over gaan hebben, over die kunstmatige smaakjes. Dat je het echt over andere soorten thee gaat hebben nu. Nou, ik heb het liefst over de pure thee. Dus er is eigenlijk maar één theeplant. En dat is de Camellia sinensis. Dat is de plant waar alle theebladeren vandaan komen. De smaakverschillen die voor de pure theeën zijn, die zitten in de aard van de grond, in de aard van het pluk, in de aard van het drogen, in de aard van het bewaren. Daar zitten de verschillen voor deze thee. Ik heb er een aantal meegenomen. Ik zou zeggen, begin met de eerste. Wat heb je als eerste bij je? Ik heb thee gemaakt van koffieschillen. Is dat ook nog thee? Dat is geen thee. En daarom wil ik daarmee beginnen, om aan te tonen dat er zoveel verschil zitten in theeën. Ik zal mooi een geluidje maken en je laten zien. Er zitten allemaal schillen van de koffieboon in. Ja. Die zal ik in een kopje heet water doen. En dat smaakt niet naar koffie. Het smaakt niet naar thee. Maar het heeft wel een hele stevige smaak. En ik heb hier, de temperatuur van het water is ook van belang. En het water hier is erg warm. Dus dan kan ik beter met een thee beginnen die daar heel goed tegen kan. Want het water koelt natuurlijk gedurende het gesprek een beetje af. En dat is de bedoeling. En dan kan ik de wat lichtere theeën doen. Want hoe warmer het water, hoe donkerder de kleur van de thee is die je ervoor gaat gebruiken. Dus zwarte thee heeft het meest warme water nodig. Daar gooi ik gewoon altijd 100 graden kokend water op. Ja, dat is eigenlijk al te warm. Als is dat al vloeken in de kerk? Ja. Als je thee bitter smaakt, is je water te heet. Okay. Dat is de vuistregel. Ik zal ook wat thee laten ruiken. Ik heb hier een thee die wederom geen thee is. Ja, het klinkt echt raar. Maar deze is gemaakt van de hortensia plant. En die ruikt heel erg zoet. Die kennen we altijd allemaal uit de tuin natuurlijk, de hortensia. Ik geef jou nou het kopje van de thee die getrokken is van de schillen van de koffieboom. Oké, ik ga even proeven. Het is een hele aparte... Het is zeker geen zakjesmaak. Maar het is ook zeker geen koffiesmaak. Ja, het is, ja, ik vind hem lekker. He, gelukkig. is dit gewoon in winkels, theewinkels te krijgen? Dit is wel een aparte thee. Het heet Cascara koffiebonenthee. Of koffiebestthee. En ik heb het in een theewinkel gekocht gewoon. Okay. Maar ik zoek ook... Ik heb de groothandel waar ik mijn thee haal voor de theeproeverij die ik organiseer. Maar daarnaast, als ik ergens een theewinkel binnenloop en ik zie een thee die ik niet ken, dan ben ik een soort extra die dat cadeautje wil hebben. Dan kan je het niet laten. En dat is bij dit het geval. Oké. Ik ben benieuwd wat je nog meer bij je hebt, want je hebt allemaal blikjes voor me. Dus ik heb al een aantal gesnuffeld. Ja. Het zijn allemaal blaadjes in principe van de thee, maar geen extra. Nee, nu komen de blaadjes van de thee. Ik heb je nu twee laten zien en laten trekken. Die andere twee. Dit was de hortensia. Die ga ik nu even proeven. Zo, dat is zoet. Ja, hè? Bizar. Lijkt dat zijn het zijn maar heel klaar, een paar blaadjes. Drie scheppen suiker in zitten. Ja, en ik denk al jaren geen suiker meer in mijn thee, dus dit is heel apart. Ja, het is een hele zoete thee. Wat ik zei, er zit een zoetstof in die zo sterk is. Is daar een opleiding voor het thee sommelier? Ja, er zijn een heb jij die ook gedaan? Ik heb een opleiding gehad van een Belgische dame die dat ook deed voor sterrenrestaurants, voor Oudsluis. Oké, dat is wel een sterrenrestaurant, ja. Ja, dus daar was ik erg blij mee dat ik dat kon doen. Maar er is een reguliere opleiding in Den Haag en in Zeewolde. Voor barista doen zij, maar ook theesommelier en ook verder. En die organiseren die theereizen waar je het over had. Nou, dat is dus wat ik mensen wil laten doen. Ik wil ze laten proeven dat er verschil is met een theezakje. Als mensen echt meer willen weten over het vak van theesommelier en eens met contact met jou op willen nemen, mag dat? SGI@tele2.nl. Volgens mij kunnen we hier nog uren over doorpraten. En ik zou nog heel veel punten kunnen proeven. Maar daar hebben we helaas de tijd niet voor. Je hebt mij in ieder geval zeer enthousiast gemaakt. Dankjewel. Ja, gelukkig. En ik wens je nog heel veel lekkere thee smaken toe.